Vijf uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De eigenaar van een waterpretpark in de Amerikaanse staat Kansas is door de rechter vrijgesproken van dood door schuld. De man werd aangeklaagd na de dood van een 10-jarige jongen in 2016. Die werd onthoofd toen hij met een van de waterglijbanen afging. De jongen zat met twee vrouwen in een bootje toen de beschermende schouderbanden losschoten. De attractie is sinds het dodelijk ongeluk gesloten en inmiddels gesloopt. De rechter sprak de eigenaar vrij omdat het bewijsmateriaal niet zou deugen. Ook een manager en ontwerper zijn vrijgesproken. In Frankrijk is het vandaag Zwarte Zaterdag. Op wegen richting de Franse Alpen wordt extreme verkeersdrukte verwacht. In Nederland is gisteren voor de scholen in het midden en zuiden de voorjaarsvakantie begonnen. Daarom rijden vandaag veel Nederlanders richting de sneeuw. Ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland worden lange files verwacht, zegt de ANWB. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft ondanks een reisverbod het land toch verlaten. Hij heeft een concert in buurland Colombia bezocht. Het concert was bedoeld om geld op te halen voor humanitaire hulp voor Venezuela. Het land verkeert in een economische crisis, maar de zittende president Maduro wil geen buitenlandse hulp. Voor het eerst is een passagier met de Amerikaanse commerciële ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic de ruimte ingereisd. Het ruimtevaartuig bereikte afgelopen nacht een hoogte van 89,9 kilometer... wat volgens de Amerikaanse luchtmacht het begin van de ruimte is. Tijdens de ruimtereis werd een snelheid van ruim 3500 kilometer per uur gehaald. De passagier was overigens geen onbekende. Het ging om Beth Moses, het hoofd van de astronautenopleiding van Virgin. Later dit jaar wil het bedrijf met betalende passagiers de ruimte in. Het weer, vannacht lokaal kans op mist en de temperatuur ligt rond de 3 graden. Morgen is sluierbewolking, later komt de zon door. Het wordt dan tussen de 11 en de 13 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, met Ron Vergouwen. 5 uur geweest. Dat betekent nog 1 uurtje nachtzuster hier op NPO Radio 1. Als je net wakker bent geworden, een hele goede morgen. Zaterdagochtend wordt volgens mij een hele mooie dag. Dus alle reden om lekker uit het bed te komen en er een mooie dag van te maken. Ja, en als je denkt, waar is Astrid, de nachtzuster? Nou, Astrid is gewoon even een weekje op vakantie. Ik ben Ron Vergouwen, de nachtbroeder. En ik mag een nachtje de stoel warm houden. Ja, en verder is alles hetzelfde. Vragen en antwoorden. Er zijn al een heleboel mooie vragen gekomen. Ik zal er zo meteen nog wel even een paar op een rijtje zetten. En anders kun je ze ook altijd even teruglezen. Dat is misschien wel leuk om te zeggen. Via ons Twitter-account. Via @nachtzuster. Of ook even via onze Facebook-pagina. En als je daar toch bent, dan moet je ons gelijk even liken. Vinden we leuk. Vindt Astrid ook vooral heel erg leuk als ze volgende week terugkomt. En er zijn weer wat likejes bijgekomen. Ik zou zeggen 0800-1121. Dat nummer moet je goed in je hoofd prenten. Want dat moet je gewoon even gaan bellen met leuke vragen en antwoorden. En dan spreek ik je misschien zometeen. Come Ja, de plaat voor als je onderweg bent. Sniffende Tears, Driver's Seat is dat. We gaan naar Maarten. Ja, hallo. Dag Maarten. Brandlos. Hallo. Oh, even je radio uit, Maarten. Radio uit, wacht even. Zo beter? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Waar bel je voor? Nou, ik wil even een paar puntjes naar voren brengen over het feit dat er geen relatie is tussen CO2 en hogere temperaturen. Er is een hoogleraar planetaire geologie, Rene Harry Priem, die in een artikel geconstateerd heeft dat 440 miljoen jaar geleden was de CO2 druk 16 keer hoger dan nu en de temperatuur hetzelfde als nu. 115 miljoen jaar geleden was het 10 keer hoger dan nu en de temperatuur ook hetzelfde als nu. En dan wilde ik ook vermelden dat tussen 900 en 1300 was het zo warm in Noordwest-Europa. Er werd wijn verbouwd in Nederland en in Engeland. En de Vikingen die voeren toen naar Groenland. Er werd gewoon graan verbouwd in Groenland. En de Vikingen, dus die voeren niet alleen naar Groenland, maar ook naar Amerika en naar het Caribisch gebied. Ik vertelde dit verhaal tegen iemand en hij zegt, ja, dat verhaal klopt. Want een van mijn voorouders was Viking. En dan heeft de afdeling meteorologie van de BBC, die heeft ruim een jaar geleden geconstateerd dat de gedurende de 12 jaar daarvoor de gemiddelde temperatuur van de aarde niet verhoogd is. Doorgaans is het zo dat als er ergens een warmteregio is, dat er dan ook weer ergens een koude regio is. En dan wilde ik ook nog even vermelden dat als wij ons aan de Parijse akkoorden houden, dan zal het in het jaar 2100 zo zijn dat de gemiddelde temperatuur 3/10000ste graad, dus 0,0003 gedaald is. Dat voelen we niet eens. En dan heeft ons dat 1000 miljard euro aan onkosten heeft ons dat gekost. Dus een heleboel wetenschappers, het zijn er een heleboel hoor, het is niet zo dat dat maar een handje vol is, maar een heleboel wetenschappers die worden niet voor de camera gehaald om het tegendeel te vermelden van wat de waan van de dag vermeldt, dat er relaties zou zijn tussen CO2 en hoge temperaturen. Er was laatst de baas van het KNMI, een meneer Tennekes, die was het niet eens met wat de filosofie van het KNMI was, namelijk dat er wel een relatie is. Hij werd ontslagen. En zo is dat ook met een heleboel wetenschappers zo. Maar de wetenschappers die met pensioen zijn, en dat zijn er een heleboel, die op dit moment, die durven hun mond wel open te trekken. Maar die worden nooit gevraagd om voor de radio, voor de televisie mededelingen te doen. Er worden altijd, en NOS heeft daar ook een handje van, alleen maar mensen naar voren gehaald die het eens zijn met het beleid dat er de CO2 voor opwarming zorgt. Ja, en dan nog wat. De CO2 die je uit de dampkring haalt, die komt op termijn komt die weer uit de zee bij. Want in de zee zit ook CO2-gas. Weten een heleboel mensen niet. Maar er zit bovendien uranium in de zee. En er zit 500 keer meer uranium in de zee dan op het platteland. Er zitten nog een heleboel andere zware metalen in de zee. Want die zee die scheurt over al die gebergten op de zeebodem. En dat lost op in de zee. En er zijn boeken over geschreven over dat klimaat. En het wordt tijd dat er dus meer wetenschappers naar voren gaat. Ja. Oké. Okay. Maarten, jij hebt in ieder geval wel je verhaal kunnen doen. Je bent nachtzuster. Ja. Dat dan weer wel. Ja, ik dank je daar ook heel hartelijk voor. Ja, nee, want je zegt van er moet meer ruimte worden gegeven aan een tegengeluid. En misschien komt er. Zijn er wel mensen die dit gehoord hebben die daar weer een reactie op hebben? Ja, ja. Het is niet echt een vraag. Eigenlijk hoor je een vraag te stellen in dit programma. Maar. Nou, ik zal je vertellen hoe manipulatief de en NOS werkt. Want er is een grafiek, een lijn die flauw naar boven loopt. Hmm. En van de temperatuursverhoging. En er is eenzelfde lijn die er min of meer overheen valt van de CO2-concentratie die toeneemt. En dan suggereren ze dat bewijst, die verhoging van die CO2-concentratie, dat de temperatuur toeneemt. Maar het is precies andersom. Eerst neemt de temperatuur wat toe en dan vervolgens neemt de CO2-concentratie toe. Mm, oké. Okay. Dus dat is even wat we in de ogenschouw moeten nemen. Ja. En als het bijvoorbeeld in Oost-Amerika sneeuwt en erg koud is, dan noemen ze de temperatuur er niet bij van de NOS. Maar dan zeggen ze gewoon dat het er sneeuwt en dat het te koud is, terwijl 3000 kilometer het land in sneeuwt het. En dan is de koude temperatuur min 20 graden. Maar dat mag vooral niet vermeld worden. Want de mensen zouden dus aan het denken gezet kunnen worden dat als het ergens warmer is op aarde, dat het op een andere plaats kouder is. Mm, okay. En wat een heleboel mensen ook niet weten, is dat het ijskap op de Noordpool, dat is drijfijs. Dus als de Noordpoolkap afsmelt, dan stijgt de temperatuur van de zee niets. En dat laten ze ook zien. Dus in de zomer is die ijskap op de Noordpool altijd veel kleiner dan in de winter. Want in de winter neemt hij zijn oude omvang weer aan. Maar dan laten ze dus alleen in de zomer zien dat het daar kouder wordt, dat die kleiner wordt. En niet hoe die gegroeid is in de winter. Evenzo voor de Zuidpool. Als daar een stuk drijfijs afbreekt, dan zegt ze, dat is een hele klont ijs afgebroken. Ja, maar die zorgt niet voor verhoging van de zeespiegel in de eerste plaats. En in de tweede plaats, op de andere kant van de Zuidpool groeit er dan een stuk aan dat ongeveer 50 keer zo groot is als het stuk dat afgebroken is. Wordt allemaal niet vermeld. Nee, Maarten, dus, ik denk dat je je punt gemaakt hebt. En ja, ik vind het ook heel goed dat je hebt het heel duidelijk uitgelegd. Dus ik dank je daarvoor. En het was natuurlijk ook wel een antwoord op de vraag die eerder werd gesteld over, ja, hoe kan het nou dat het ineens gaat sneeuwen in Las Vegas? Je hebt je punt gemaakt, dankjewel Maarten. En ik ga weer even door naar andere bellers. En jij ook, hartelijk bedankt. Oké, okay, dag Maarten. Joe, dag. Dag. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Je kent het principe inmiddels. We gaan naar John. Hallo Maarten, met John van Heulen uit Den Haag. Dag John, hallo, goeienacht. Hoi. Ik zal het kort houden. Mijn vraag is een beetje apart. Asfalt wat gelegd wordt op de weg. Wat zijn die kosten per vierkante meter, of iemand dat weet? Want ik ben zo benieuwd wat dat kost op asfalteren per vierkante meter per strook. Jij wil wel weten wat dat ons als belastingbetaler kost? Precies. Dat is op de kop. Ja, precies. Dan kun je even lekker gaan rekenen hier thuis. Ja. Hoeveel kost een vierkante meter asfalt? Ja, nou, ik ben er ook wel benieuwd. Eén rijstrook, hè? Rijstrook. Precies. Nee, want ik wilde inderdaad, hoe breed dan? Inderdaad, één rijstrook. Laten we het even duidelijk. Eén rijstrook is allemaal een meter, zeg maar. Ja, oké. Okay. Een gewoon meter rijstrook. Ja, oké. Okay. Nou, je vraag is helder en duidelijk. En nou, daar komt vast wel een antwoord op. Nou, weer wat tijd winst. John, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, dag. Doei. Dag. Gaan wij door naar Ruben. Ruben, goeienacht. Goeienacht, broeder. Ja. Ik heb enkele antwoorden, nachtbroeder, voor u binnengekregen. Fijn. Ja, en we beginnen met Timo. De wet die verformuleert de eindtermen voor elke type onderwijsinstelling. En in de eindtermenbeschrijving, daar staat dus wat de school aan kennis moet aanbieden aan de leerling. En daar staat ook dat de ouders daarin een ondersteunende taak hebben. Mm-hmm. Ja, en dat is het antwoord op Timo. Dus het is omgekeerd aan wat Timo veronderstelt. Het is de wet die de eindtermen formuleert. En daarom is het ook de politiek die bepaalt wat de leerling allemaal voor kennis en onderwijs aan onderwijs moet worden overgedragen. Ja. Okay. Ja. Dan hebben wij die meneer die klaagde over de wegenbelasting. Nou, de wegenbelasting, dat is een wet. Ja, en in de wet staat altijd de doelstelling van de wet en de gang. Nou, de wegenbelasting heet zo, maar er staat ook dat het niet dat de staat niet gebonden is, dus om de gelden die binnenkomen via de wegenbelasting aan wegen uit te geven. Met andere woorden, de wegenbelasting wordt toegevoegd aan de algemene middelen. En vanuit de algemene middelen vindt daar weer de projectuitvoering, dus bestrating, aanleggen van wegen en bruggen, plaats. Oké, genoteerd, ja, Ruben, genoteerd. Ja, ja. Dan hebben wij nog die meneer die klaagde over de begroting, dat projecten van de overheid vaker worden overschreden. Dat is zo. De universiteit heeft daar een onderzoek naar gepleegd. Het is zo dat politieke begrotingen altijd voor de projecten worden overschreden. Eén, omdat het politieke stukken zijn. Dus u moet zich voorstellen dat de wethouder of de minister zijn project aangenomen wilt hebben door de Kamer of door de gemeenteraad. En daarom zal hij zo laag mogelijk begroten en zo zuinig mogelijk. En in de uitvoering bleek dat het zuinige moet worden overschreden, dus dat er bij komt en dat er extra betaald moet worden. En dat men dan toch goedkeuring krijgt vanwege de spaghetti-methode. Dus ze hebben in het begin ja gezegd, nou dan zeggen ze nu ook ja. En het komt ook doordat eisen in politieke zin wijzigen. En dat is vooral bij de grote ICT-projecten van de overheid. Denkt u maar aan UWV, gelden snel uitkeren, toeslagen snel uitkeren. Nou, dat leidt dan weer tot wijzigingen in het project zelf. Want dan moeten de mensen die die ICT schrijven, die moeten daar gewoon meer uren aan besteden. Voortschrijdend inzicht en ze worden door de tijd ingehaald. Inderdaad. U had ook nog een mevrouw die vanuit Marokko een broer of een relatie wilde laten studeren in Nederland. Ja. En dan vroeg die mevrouw aan welke voorwaarden moet ze voldoen. Nou, het eerste is van waaruit wordt het verzoek gedaan aan de Nederlandse instelling. Want het kan zijn dat die meneer komt op een visum van 3 maanden. Dan kan hij in dat geval contact opnemen met de onderwijsinstelling, dus persoonlijk. Het kan ook zijn, want dat is ook de wet, dat het verzoek moet worden ingediend in het woonland. Maar als het zo moet, dus via het woonland, dan moet die mevrouw zorgen dat zij dan een soort intermediair is naar het instituut. En dan moeten we hebben 1, een inschrijvingsverklaring. En dan moet een Marokkaanse diploma worden overlegd aan de dienst Duo in Nederland. Dan kunnen ze zeggen van nou, het is vergeleken met HAVO of MAVO of dergelijk. Dus 1, inschrijvingsverklaring. 2, er moet een verklaring zijn van huisvesting. Dus die meneer die moet huisvesting hebben. Er moet een verklaring zijn van onderhoud. Dus dat iemand elke voor zijn dagelijkse onderhoud zorgt. Ja. En er moet een verklaring komen van niet staatsafhankelijkheid. Dus die meneer mag geen uitkering aanvragen. En na 5 jaar heeft die meneer dan het recht, of dat kan hij krijgen, van dat hij een kenniswerker is in Nederland. En van daaruit kan hij weer dan een verblijfsstatuswijziging aanvragen en krijgt hij dan een werkvergunning als hij dus in Nederland wil blijven werken. Nou, duidelijk verhaal, Ruben. Ja, nou, en dan had hij ook nog een meneer die wilde weten waarom zijn motor uit China duurder is in Nederland in vergelijking met Hongarije. Ja. Ja, die vraag was een beetje vergeten, maar daar hebben wij ook een antwoord op gekregen. Het is een invoer vanuit buiten de EU. En dan is het belangrijk te weten in welk land het product dus de EU binnenkomt. En in dit geval is het in Nederland. En de BTW in Nederland is hoger dan die in Hongarije. Want die meneer moet niet denken dat hij het via Hongarije gaat invoeren, omdat die meneer geen staatsburger is in Hongarije. En het product gaat hij ook niet in Hongarije gebruiken, maar in Nederland. Dus hij is eigenlijk ook in Hongarije, in dat geval, geen BTW verschuldigd. Maar kortom, als hij het doet dus in Nederland, dan komt het Nederland binnen. BTW, BPM moet allemaal hier voldaan worden. En hij weet het, want hij heeft registratie gevraagd van zijn motor. En hij schiet er dus niks mee op?

from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Robbie Williams, The Road to Mandalay. Bijna half zes. Je luistert nog steeds naar Nachtzuster hier op NPO Radio 1. Het programma voor en door de luisteraars. Vragen en antwoorden, daar draait het om. En een klein zijpaadje hebben wij bewandeld via de crypto. Want ja, Astrid is er niet, maar de crypto is er ook gewoon. Finishlijn die niet goed is. 8 letters. Nou, 0800-1121. Maar we gaan eerst naar Bart. Dag Bart. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik eerst beginnen met een compliment. Je doet het goed. Nou, dat is altijd fijn. Die hebben we in de zak gestoken. En dan vraag ik aan jou, ja. Waar bel je voor, Bart? Nou, ik heb 2 vragen. Ten eerste, wie heeft de klok uitgevonden? Is dat niet... moet volgens mij een Zwitser zijn. Is dat meneer Klok? Nee, gewoon de klok die aan de... Ik snap je. Ja. En zijdelings ermee te maken. Waarom zit er in een kalender maanden met 30 dagen, maanden met 31 dagen... en in februari hebben we 28 en 29 dagen. Ja, dat is inderdaad een hoop verwarring altijd. Waarom? Ja, dat bedoel ik. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja. Dat februari, bij wijze van spreken, 28 en na 4 jaar 29 dagen heeft. Hm. Ja, nou ja, daar is dit programma voor, hè? Jij stelt een vraag, ja. En dan gaan we eens kijken of iemand het antwoord heeft. Nou, wie weet. Wie weet, Ruben. Is dit een vraag waar je al lang mee rondloopt, of kwam die opeens spontaan boven? Ja. Ik loop een hele tijd mee rond, maar ik kom niet door bij jullie. Ja, soms is het heel druk. Ja, weet ik. maar dat... Dat maakt het programma juist wel leuk. Hè? Ja. Nou, nu is het gelukt, Bart. En er zal vast nog wel een antwoord komen voor zessen. Vermoed ik. Ik hoop het. Oké, okay. Blijf luisteren. Dankjewel. Dag Bart. En succes met je programma. Dankjewel. 0800-1121, gratis telefoonnummer. Bel even met het antwoord als je het weet. Ga ik intussen naar... Even kijken, wie hebben we? Rob. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Rob. Ik heb het antwoord voor je van de crypto. Nou, dan pakken we de paparazzen erbij. Hele administratie heb ik hier. Eens even kijken. De crypto, ja. Nou ja, ik zou zeggen, gooi het antwoord er maar gelijk in. Ik heb hem net geroepen. Hè. Heel actueel natuurlijk, hè? De meetfout. Meetfout. Ja, volgens mij is dat hartstikke goed. Ik kijk even naar de jury. Tienkoppige jury staat hier. Nou, volgens mij is dat goed, jongens, toch? Ja. Zeker, ja. Er klapt er 1 van de 10. Dus, nou. Rob, het was hartstikke goed. Dus we gaan een mooi pretpakket naar je toe sturen. Van Omroep Max. Jan Slachter, hemzelf, de directeur, heeft het helemaal zelf ingepakt. Dus ik heb geen idee wat erin zit. Maar het landt binnenkort op je deurmat. En dan, is het vast iets leuks. Ja, mooi. Ik heb er trouwens... Daar loop ik al maanden mee. 1 vraagje en ik kom maar niet door. En nu ik er toch door ben, denk ik, stel hem toch even bij. Heel slim. Waarom, als mensen de telefoon oppakken of neerleggen, zeggen we joe? Ja, is goed. Joe. We zeggen niet doei of hallo. We zeggen joe. Waar komt dat vandaan? Joe. Ja, joe. Dat is wel een hele goeie. Ja, vroeger had je... Vroeger had je Wim T. Schippers op de radio. Die noemde in plaats van u, noemde hij heel de tijd iedereen you. Maar goed, dat is weer wat anders. Dit is als je gedag zegt eigenlijk, als je weggaat. Ja, als je telefoon maakt, you. Ja, nou, ik zeg het volgens mij nooit, maar er zijn wel heel veel mensen die dat vaak zeggen, ja. You. Ja. Nou, we zetten hem erbij. Goeie vraag. Oké. En ik moet maar vangen voor de gegevens, neem ik aan. Blijf even hangen voor de gegevens en dan gaat Antoinette dat helemaal opschrijven. En dan komt er iets leuks naar je toe. Nou, hartstikke goed. Veel succes met het programma. Dankjewel. Dag Rob. Oké. Dag. Bye. Dag. It all. this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. What a winning hand, 'cause she's a big house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. Make a old man wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Sure enough can knock a strong man to his knees. 'Cause she's a big house. Yeah, she's mighty, mighty, just letting it all hang out. Was dat met Brick House. En nou, er staan nog wel wat vraagjes open hier bij Nachtzuster. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan ze allemaal gaan oplezen. Maar ik weet niet of je daarop zit te wachten. Je kunt in ieder geval alvast even naar onze Facebookpagina gaan. Want daar kun je alles nog even teruglezen. Op Twitter ook, dat probeer ik ook nog even te lezen. Bijvoorbeeld Gerard die reageert op de vraag zojuist van waar komt dat you vandaan? Nou, zegt Gerard, je hebt van die mensen die kletsen maar door. En dat houdt niet op. En hoe krijg je ze nou stil? Nou, gewoon zeggen you. Nou ja. Dat bijvoorbeeld. Dus op Twitter kun je ook gewoon eventjes reageren. Maar het leukste is als je gewoon even belt met 0800-1121, zoals Richard. Goedemorgen. Dag Richard, hallo. Oh, hi. Nou, ik reageer niet met een nieuwe vraag, maar nog eventjes op een oude vraag. Als ik wakker genoeg ben geweest, deze uitzending, was de vraag uit Groningen van die man die je met de trein reisde. Ja, het uitchecken, niet inchecken. Ja, precies. Dat die, want Ruben die heeft een antwoord gegeven hierop. En volgens mij klopt dat niet. Nou, dat kan de beste overkomen, zelfs Ruben. Dus vertel. Ja, precies. Nee, want die man die vertelde dat hij van Delfzijl in Groningen naar Groningen stad reisde met Arriva. Mm-hmm. Daar even uitstapte en op hetzelfde traject weer terugreisde. Dus niet van vervoerder wisselde. En wat Ruben uitlekte is dat die man van NS naar Arriva ging. En dat klopt niet, volgens mij. Ja, volgens mij heb je daar een punt. Ja, nee, inderdaad. Tenminste, als ik het goed heb begrepen. Nee, dat, zoals je het nu zegt, herinner ik het me ook opeens. Ja, het kwartje viel niet toen Ruben het net opnoemde. Maar inderdaad, volgens mij was dat de vraag. Ja. Ja, en ik weet niet hoe het beleid van de Arriva is als je even uitstapt en dan weer op hetzelfde traject weer terugreist. Of het dan ook geldt dat je in en uit moet checken. Nee, dat dat vraag ik me ook af, ja. Nee, op de chat, op de chat wordt er nu ook instemmend geknikt dat dit inderdaad het verhaal was. Oké, dat hield me even bezig. Ja. Nee, ja. Dat is dan toch een iets ander verhaal. Ja, het zijn details, maar het zijn de details die het hem doen. Dus, ja, nou precies. Okay. Nou, ik hoop dat dat nog even uitgezocht wordt dan. Ja, we gaan even kijken of we er nog verder wat mee kunnen doen, deze uitzending. Ja, blijf even luisteren in ieder geval. Misschien komen we er nog op terug. Prima, zou zomaar kunnen. Zeker. Okay. Dag Richard, doeg. Dag. 0800-1121 is het nummer. Wat Clara ook gebeld heeft. Clara, mooie naam. Dag Clara. Ja. Ja, dat ben ik. Dat bent u. Of jij. Ja. Jij zeggen, we zeggen gewoon jij in dit programma. Ook, ja. Ja, precies. Ja. Vertel. Om 5:00 ongeveer was er een mevrouw en die vroeg hoe een verslaggever een bepaald item uit het publiek kon halen wat de moeite waard was om te filmen. Ja, bijvoorbeeld in een stadion, hoe de regisseur of de cameraman dan die uitgedoste supporters zo uitgekiend in beeld kan nemen. Ja. Nou, ik kom uit een groot gezin. En als er dan een film was van een schip wat verging, dan zaten we bijna te huilen, want het was echt verschrikkelijk. Maar ik was de 8e en ik had van die grote broers en die zeiden van, ja, in een waskuip. Doen ze gewoon in een waskuip, hè? Nou, en dus die relativeerde dat. Als ik nou voor de televisie zit en er zijn twee mannen in een groot oerwoud verdwaald en oh, die hebben niks te eten, helemaal niks, al dagen niet. En ze weten niet welke kant ze op moeten, weten ze allemaal niet, zitten wormen te eten en slangen en hele vieze dingen en ze hebben geen water. Echt verschrikkelijk. Ik zit bijna te huilen voor de televisie. Terwijl er een hele grote crew achter zit. Met camera's. En die hebben allemaal te eten en te drinken, hoor. Ja, ja? Klopt. Ja. Dus je moet het zien als een samenwerking. Een crew. En dan weet je dat ze met z'n allen naar items zoeken die de moeite waard zijn om op te nemen. Ik denk dat het inderdaad zo werkt. Dus, dat was mijn antwoord. Slim gezien van je, Clara. Ja. Ja, en ik wens u een hele fijne uitzending, want ik vind het heel gezellig. Nou, ik vind het ook gezellig dat je hebt gebeld. Want jullie maken met z'n allen het programma, hè? Omdat jullie allemaal bellen. Dat vind ik het leuke. Ja, dag hoor. Oké, dag Clara. Dag. Ik zal toch nog even een paar vragen noemen die nog openstaan. Bijvoorbeeld de vraag van Bert. Waar komt de uitdrukking Blauwe Maandag vandaan? En dan haal ik ook even de vraag van Marijke er nog even bij. Hoe komt het dat maanlicht bijna altijd blauw is? Of in ieder geval altijd een soort blauwe gloed heeft. En in films en zo wordt het ook altijd blauw weergegeven. Dat is een vraag die nog open stond. En we hadden er nog meer. De vraag van André over vogeltrek. Hoe werkt die vogeltrek nou precies? Is het zo dat ze eigenlijk al... Ja, ik bedoel, ze vliegen naar het zuiden, maar ja, ze komen ook een keer terug. Waarom zeggen we dan ze gaan naar het zuiden? Zijn daar dingen over te vertellen, over die vogeltrek die misschien niet zo bekend zijn? En een hele praktische vraag die ik toch ook nog eventjes noem uit de losse pols hier. Hoe duur is een meter asfalt? Ja, ik zie hier vragende blikken om mij heen. Maar wat kost het, een meter asfalt? En dan gaat het om één rijstrook. Hè? Dat moet je dan altijd even heel goed afbakenen. Nou, weet jij er alles van? 0800-1121. Gaan we naar Paul. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Ja, ik ga je daar ga ik een lezing een beetje houden over Latijn en Grieks en onze taal. En wat betreft de Romeinen, de dagen van de maanden, die zijn van de Romeinen afgeleid, hè? Oh ja, die vraag hadden we ook inderdaad. Ja, waarom is de ene maand langer dan de ander, was de vraag. Ja, ja. Die ene maand langer dan de andere, die weet ik niet zo goed. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld oktober is niet de 8e maand. En dat zou je wel verwachten vanuit bijvoorbeeld octopus of octaaf, hè, waar het woord 8 in zit. En het is de 10e maand. Dan denk je, hé, wat vreemd. Maar november, daar zit het Franse woord neuf of het Latijnse woord in voor 9. Dat is de 9e maand. En december, dies, dat is de 10e maand. September zelfs sept, dat is de 7e maand. Dus denk ik, wat vreemd is dat. Nou, het is te verklaren uit het volgende. Voor 154 voor Christus waren de Romeinen begonnen het jaar met maart. Oh. Nou, en als het jaar toen bij maart begon, was februari het laatste stukje van het jaar. En daarin werd natuurlijk de schrikkeling toegepast. En dan was het jaar 46 voor Christus was een puinhoop, want toen klopte er niets meer. En toen heeft Julius Caesar geleerde Egyptische mensen gevraagd om de hele kalender dus eigenlijk een beetje te restaureren. Dat jaar heeft toen 15 maanden geduurd. En dus dat is de reden van dat februari dus de dag wordt toegevoegd of niet. Omdat dat gewoon ooit het staartje van het jaar was. Ja, en verder de wisseling van 30 en 31, daar heb ik laatst nog over gelezen. Want het vreemde is dat dan op een gegeven moment juli en augustus beide 31 hebben. Ja. Julius, of juli was vroeger Quintilius en daar zat het woord 5 in. En augustus was Sextilius, daar zit het woord 6 in. Maar die twee namen hebben ze aan keizers toe toebedeeld, om het zo maar te zeggen. En werd dus Quintilius de vijfde werd juli, Julius Caesar. En Sextilius, Augustus, dat werd naar, of de Sextilius werd naar Augustus genoemd. Huh. Ik dacht toen, of er gaat de mening dat ze zeggen, ja, ze wilden die twee keizers niet teleurstellen, dat de een dag minder kreeg dan de ander in de maand. Dus hebben ze alle twee 31 gekregen. Maar ik las laatst weer een keer dat dat niet klopte. Dus kortom, waarom die wisseling nog is, die is ja natuurlijk door die sterrenwiggelaars natuurlijk toen, of nachtwiggelaars, die sterrenkundigen, die toen de hele kalender gereorganiseerd hebben. Hm. Knap is natuurlijk dat toen destijds eigenlijk het jaar al in orde was, dus helemaal goed liep. Alleen bij paus Gregorius, dat is dan in 1582 gebeurd, ja. Die heeft nog weer berekeningen uitgevoerd en daardoor is nog die schrikkeldag om de 400 jaar toegevoegd. En die Juliaanse tijd, die wordt nog wel gebruikt, bijvoorbeeld de orthodoxe kerken, de Grieks-orthodoxe kerken in het oosten, die hanteren nog de Juliaanse kalender, dus die schrikkelen niet om de 400 jaar. Maar dat doen wij wel, omdat het de Gregoriaanse kalender is. Nou ja, typisch weer een geval van pauze, hè, die, of laten we zeggen in dit geval, dat de Griekse kerk dat niet wilde toegeven. Maar die paus Gregorius heeft toen goed werk verricht, zodat het jaar nu echt goed loopt steeds. Ja, wat interessant, Paul. Ik vind het wel heel interessant. Denk je, als je dit zo hoort, dat in de loop der eeuw is er heel wat gewijzigd. Denk je dat het ooit nog een keer gaat gebeuren? Dat we nog eens een keer iets aan die kalender gaan aanpassen? Of blijft het nu zoals het is, denk je? Nee, hij is nu vrij goed. Want toevallig, die correctie, die hebben we in 2000 gehad. Hè? Want als het jaar deelbaar is door 400, dan wordt die correctie toegepast. En dat is ook in 1600 gebeurd. Dus ja, nu moeten we weer wachten tot 2400... totdat we de volgende correctie hebben van die ene schrikkeldag. Nou, dat gaan wij niet meer meemaken. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, oké. Okay. Nou, Paul, interessant. Ik vind het echt een leuk verhaal. Dankjewel. Ja, daarom. Dus dit zijn vaak van... Het is wel leuk met die vragen van... dat iemand toch al jaren rondloopt met... ja, zo heb ik bijvoorbeeld nog allerlei dingen. Waarom had ik al op de lagere school met het leesplankje Gijs? Dat was dus een letter G. Maar schapen was ook een G, maar een andere G, CH. Nou, het was in de 50e jaren en dan moest je niet vragen. Maar je kon nog een klap voor je kop krijgen ook. Gewoon leren. Niet geen vragen stellen, gewoon leren. Ja, okay. Ja precies. Oké. Okay. Paul, dank je voor het bellen. Ja, en succes nog even met je programma. Dankjewel. Ja, nog een kwartiertje. En in dat kwartiertje zoeken we nog antwoord op vragen. Ik wil toch echt weten, waar komt die blauwe maandag vandaan? Bellen mensen 0800-1121. For a rainy day, let's go to the front line. Ready to dance, sing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah. So good, yeah. Oh, take me away up high. I feel good, yeah, so good. Crystal, was dat Golden Days of is het eigenlijk een Golden Night? Nou, in dit geval wel, denk ik. Prachtige nacht is het geweest. Maar we zijn nog 10 minuten met de Nachtzuster te horen op NPO Radio 1. Maar Martin is er. Dag Martin. Goedemorgen. Goedemorgen Martin. Ja, we hebben nog heel wat openstaan. Ja, ja, jij bent de vaste afsluiter. Of nou, in ieder geval degene die de eindjes aan elkaar knoopt, om het zo maar te zeggen, in dit programma. Ja, nou ja, ik ben gelukkig. Kijk, inderdaad, je noemde het zelf ook al, hè, via Twitter en de chat en zo. En Facebook krijgen we ook een hele hoop antwoorden. Ja. Waaronder die van de Blauwe Maandag. Ja, dat hield me toch wel bezig, hoor. Waar komt dat vandaan? Nou, dat is de meest deprimerende dag van het jaar. Nou, we hebben hem gelukkig gehad. Het was 20 januari. En hij is uitgevonden door een Britse psycholoog, Cliff Arnall, in 2005. Dus zo oud is het nog niet. 2005, oké. Okay. En het is dus, het komt erop neer. Het is vaak slecht weer. De vakantie duurt nog heel lang voordat je die een keer hebt. Het is een maandag. En je goede voornemens zijn bijna allemaal mislukt. Maar Bert had ook nog die andere blauwe maandag variatie. Namelijk, ja, ik heb eens een blauwe maandag daar gewerkt. Die heb je ook nog. Dat kwam ook nog van Bert namelijk. Die wilde ook op die manier nog even het antwoord weten. Heb je die klaar of moeten we die nog even uitzoeken? Als we daar nog iemand voor hebben, graag. Oké, nou die persoon mag ze nog even melden via 0800-1121. Wat ik wel heb is de DHB van Leon die vraagt. Waar staat dat voor? Dat is Digital Audio Broadcast Volgens Freak. Ja, de nieuwe manier van radio luisteren, hè, zeggen die reclamespotjes de hele tijd. Ja, ik denk dat was meer jouw vakgebied. Jij luistert ook gewoon via de FM of internet, neem ik aan. Ik luister gewoon nog ouderwets naar de FM. Oké, heel goed. Hey, de oudste druk die er bestaat. Mede. En daar werd men dronken van. Dat is een honingdrank. Oké. Okay. Mij werd het gevraagd, toen dacht ik opium. Dat klinkt al heel oud, maar er is nog iets ouders dus blijkbaar. Een oudere drugs. De mede al ontdekt. Oké, okay. Grappig. Even kijken. En dan gaan we door naar een Nederlander. Wie heeft de klok uitgevonden? Nou ja, zover we het terug hebben kunnen vinden, is in 1656 Christian Huygens de eerste die een klok heeft uitgevonden met slingeruurwerk. Waardoor je het tot op de seconde nauwkeurig kan doen. En in 1841 heeft Alexander Bain de eerste elektrische klok uitgevonden. En daarvoor deden we het nog met zonnewijzers. Oké. Okay. Genoteerd. Krulletje erbij. Niet per meter, maar wel per kilometer uitgezocht even wat een kilometer asfalt kost. Nou. Het materiaal asfalt kost 2 ton per kilometer. 2 ton per kilometer. Ja, ex-BTW. Okay. Nou, dan deel ik dat even door 1000, dan kom ik op €200. Ja. Nou, maar goed, voor 1 meter wordt het waarschijnlijk weer duurder. Want als je al die materialen moet gaan inzetten voor maar 1 meter, dan wordt het per meter volgens mij iets duurder. Ja, en dan sowieso, hè, dan heb je het puur alleen over het asfalt. Ga je daar dan ook nog even de belijning en de matrixborden en de verkeersborden en zo erbij optellen? Dan zit je ongeveer op 1 kilometer komt dan op 6 ton uit. Oké, ja, dus met de arbeidskosten er ook bij en dat soort dingen. Ja. Ja, oké, nou. Per rijstrook. Ja, per rijstrook ook nog een keer, ja. Nou, ka-ching. Ja, dus als je dan gelijk zo'n 3 baans weg neerlegt, dan gaat het aardig hard. Ja. Hé, hey, en dan Marletta, die wilde weten hoe bij zo'n tv-uitzending zo'n opvallende supporter eruit gepikt wordt. Ja. Daar hebben ze gewoon aparte camera's voor staan. Die alleen maar aan het spotten zijn naar mensen in het publiek. Ja, die zitten dus echt gewoon, er staan 2 of 3 camera's, die zijn echt alleen maar naar die tranentrekkende mensen aan het kijken. Ja. Even kijken hoor, en dan hadden we nog Marijke met die vraag van het blauwe licht. Waarom die maan blauw licht weerkaatst. Mm-hmm. Nou, in principe, het zonlicht wordt gewoon wit weerkaatst. Alleen in de atmosfeer wordt dat licht verstrooid en dan komt blauw het beste door. En daardoor heb je ook overdag een blauwe lucht. En dat ze inderdaad op het moment dat je weinig lichtvervuiling hebt, dus wat ze ook aangaf, hè, daar niet in de stad, dan zul je het vaak meer als blauw licht ervaren dan als wit licht. En daarom doen ze het, associëren we ook de nacht met blauw. En dat zei je zelf ook al, waarom zie je in de films iedere keer dat blauwe licht? Omdat we daarmee het meeste associëren de nacht. Ja, dat komt inderdaad omdat we dat gewoon om ons heen zien, ook bij films en zo. Ja. Even kijken hoor, volgens mij de enige die ik daarnaast nog niet heb, maar die kwam op het laatste binnen, was Jo. Het enige wat op de chat bedacht is van Joehoe. Joehoe, ja. Joehoe, okay. Weer een afkorting van Joehoe. Dat was ongeveer wat we daarbij wisten. Ja, het zal vast wel ergens kort de verkorting van zijn, inderdaad. En dat waren alle antwoorden die ik heb kunnen vinden. Of tenminste, die mensen voor ons hebben gevonden dan. Ja, nou, dan hebben we denk ik overal een krulletje bij gezet. Alleen die blauwe maandag, maar daar hebben volgens mij nu iemand voor aan de telefoon. Dus ben ik benieuwd. Kunnen we die ook nog eventjes afsluiten. Martin, dank je wel. Graag gedaan. En een hele fijne zaterdag, hè? Moet even wennen, ja, zaterdag. Ja, ja, wennen, hè? Dank, hè? Alsjeblieft. Dag. Ja, dan gaan we maar gelijk naar Marjolein. Want die heeft dan het antwoord op die andere blauwe maandag. Toch, Marjolein? Hallo, ja, ik inderdaad. Ik werd net wakker en ik hoorde de vraag. En er ligt hier een heel mooi idioomwoordenboek in de buurt. En daar heb ik het in opgezocht. Blauw was in de middeleeuwen een uitdrukking, een woord voor futiel, weinig voorstellend. Dus een blauwe maandag is een keertje, eventjes, een heel kort tijdje. Oké. Okay. Dat is grappig dat je dan dat woordenboek ook zo naast je hebt liggen. Nou, naast me, het staat in de kamer hiernaast. Maar dat is wel waar ik dit soort dingen eigenlijk altijd wel in terugvind. Ja. Nou, wat leuk. Ja. Dat zijn van die momenten dat denk ik van, valt alles weer mooi op zijn plek in zo'n radioprogramma als dit. Ja, dat is leuk. Daarom dacht ik, laat ik nog even die laatste beller zijn die het licht uit doet of zo. En dat is best wel uniek hoor, want Martin is eigenlijk altijd de laatste. Want jij bent gewoon nu een soort een toetje van de uitzending. Nou, mijn dag is weer goed, hè? ik hoop dat je een goede dag gaat hebben, want de zon komt zo meteen op. Ik hoop dat je een mooie zaterdag hebt. Dankjewel, dat wens ik jou ook toe. Oké, dankjewel. Ja hoor, dag. Dag Marjolein. Ja, zijn we aan het einde gekomen van deze nachtzuster. Ik kan mijn paparazzen denk ik gaan opbergen. Rest mij nog om jou als luisteraar even te bedanken. Want het programma wordt altijd gemaakt door de luisteraar. Dankjewel daarvoor, voor het luisteren. Volgende week dan is Astrid waarschijnlijk weer gewoon terug op haar post. Dan is ze lekker uitgerust van een welverdiende vakantie. En ik bedank ook Antoinette die mij geassisteerd heeft vannacht. En dan is het nu aangebroken, een nieuwe dag. Dus dat hoor je dan ook nu. Brand new day. Ik wens iedereen een hele fijne zaterdag. En zometeen veel plezier met de andere programma's hier op deze zender. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.